फिर मेरा दिल परों का लम्हाए चांद फिर निकला मगर तुम न आए जला फिर मेरा दिल परों का लम्हाए चांद फिर निकला चांद फिर